este Summer Kiss din 2011, începe chiar acum. Salutare de pe vaporul Summer Kiss, pentru că bate un vânt aici, zici că ești pe vapor, unde suntem noi aici, în beach bar mai exact. Oricum, dacă ne chinuim puțin, putem să punem pe apă beach barul, pentru că e atât de puternic vântul încât s-ar mișca singur. N-ar mai avea nevoie de propulsii speciale, de motoare. Ultimele trei zile de transmisie live de aici de la Costinești, după care ne întoarcem și noi în București, mai exact plecăm în concediu. Cu alte cuvinte, AMR, 3 zile de acum încolo, ultimul weekend de august și ultimul weekend de summer, Kiss Kiss in the Mix, Olix și DJ Young împreună cu voi. De luni încolo ne întoarcem la București, mă rog, mai mult sau mai puțin, DJ Young în concediu, Olix 2 zile în emisie, după care, stai așa, să-l și deschidem. După care, nu mă aveam bătrie la microfon, stai așa, unde eram, ce ziceam? Da, ziceam că eu o să fiu, deci ați înțeles, e simplu, e foarte simplu, deci da. N-ați înțeles nimic. Nici noi măcar. Bun. Ideea este că de luni încolo Kiss Kiss in the Mix intră în concediu, o să fim așa, din când în când, prin radio trecem pe acolo. Dar, în schimb, colegul Marian Boba ne va ține locul timp de 2 săptămâni. Gata, hai să terminăm cu vorbăria. Uite, vorbim deja de 2 minute. O să vă explicăm pe Facebook-urile noastre și pe blogurile noastre care cum pleacă. Vă arătăm schema de concedii. Avem prima piesă din programul de astăzi, Lucky Man Project Pumpin. Și Xonia vine cu My Beautiful One, varianta LLP Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss in the Mix. Kiss, Kiss in the Mix. DJ Young and Olix. To you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping all night. Kiss in the Mix, 16 și 12 minute, suntem în continuare live din Costinești. Vreme foarte frumoasă astăzi la Costinești, așa pe început de weekend, pe ultimul, început de ultimul weekend aici la Costinești. Da, cu alte cuvinte, este, cred că, weekendul cu cel mai mult vânt de până acum. Bate vântul atât de tare și avem cele mai mari valuri de pe 2011. Da, iar exact cum zicea Dijan, valuri foarte, foarte mari, frumoase în același timp și pentru că avem tradiționala baie de după emisie, astăzi o să profităm la maxim de aceste valuri. Numai că, din păcate, la Costinești nu se face surfing, că altfel noi ne-am aventurat ca doi sportivi. Înăscuți ce suntem la un surfing, cu siguranță. Ar fi ceva. Avem noul single Ina, un moment o să auziți, avem cu ID, Kiss Kiss Remix, foarte, foarte frumos. După care avem Michel și Randy, Only You. Plus Sava și Raluca, hitul de anul trecut, sau cu... nu, de anul trecut. Da, I like the 2010. Trumpet, sau cu alte cuvinte, categoria de playlist Obsesia Verii 2010. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, noul single Ina, atenție, party people! Ahoi! Only you. You, only you, not you. și Raluca din 2010, I Like the Trumpet, la Summer Kiss Kiss in the Mix, pe final de vară, pe final de august. Foarte, foarte tare piesa asta. Mai avem în cal pregătite alte 3 piese sau încă alte 3 piese. Ce exprimare am vrut. Da, din 3 în 3 hituri vorbim, avem câte o intervenție, ne mai gândim ce să spunem, ce mai e pe plajă, ce mai face lumea, cum se distrează, cum se bronzează, cine cum mai e la mare, la baie, cine profită de valurile mari de astăzi. Și momentan, apropo că ziceam să vă spunem ce face lumea, momentan în fața Beach Barului Kiss FM se împart brățări pentru petrecerea din această seară din clubul Midnight Sun. Unde, ca în fiecare weekend, se întâmplă o mega petrecere, o mega nebunie. Nu putem să spunem numele petrecerii pe post, dar cu siguranță cei care vor merge în Midnight Sun diseară se vor distra pe cinste. Avem un hit care încă se aude în cluburi. Sasha Lopez, All My People. Alessia vine cu Borona Supo. Și ne întâlnim și cu Accent și Ruxandra Bar, Feelings on Fire. Super piese la Summer, Kiss Kiss in the Mix, Olic și DJ Young. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! We roll, we roll, we roll, we roll, we Yo, Summer, Kiss Kiss in the Mix, live de la mare, live de pe șezlong, mai exact. Astăzi este Olix în Beach Bar, este la umbră. În frigider aici, ca de obicei. E foarte frig la umbră, bate vântul și ai nevoie de o bluză în plus. De... Da. Eu, de obicei, la început de sezon și la sfârșit de sezon, mă mut în frigider. Ca să înțelegeți, este foarte, foarte simplu. Da, e simplu. Apropo de asta, anul trecut, în 2010, înainte de a începe noi sezonul, era o furtună foarte, foarte mare la Costinești și, efectiv, din cauza ploii și a grindinei, Olix era la propriu băgat în frigider, în beach bar. Eram eu împreună cu băieții care au venit să ne tragă netul aici la studio. Stăteam aici. S-au speriat de vișelie de afară și au zis: a, cel mai bine este în frigider. Da, adică ce putea să se întâmple în frigider. Deci de atunci a rămas expresia cu frigiderul de anul trecut. Facem o pauză scurtă, scurtă, iar după pauză ne întâlnim cu Alexino și Starchild. Señorita, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I love the summertime. I love the summertime. We love the summertime. Kiss FM. Back to the music faster. I like the way this feels. Break up the volume. This is Kiss FM. Cu alte cuvinte, mai departe, live de la mare, live de la Costinești, de pe plaja Loca Vige, la Summer Kiss Kiss in the Mix. Ce relaxant e când stai tu acolo pe șezlong. Cred că la un dat o să las și eu piesele astea să mixeze singure. Da, chiar ne gândeam înainte să intrăm în direct. Oare jobul ăsta așa, să stai să vorbești vara la mare două luni, să stai pe șezlong cu microfonul la soare? Da, e... Oare cumva cineva ne invidiază sau nu, da, știu, no. Mă gândesc. Da, zi mai departe, exemplu. Noi și femeile gravide. Procentul cel mai avantajat din clasa muncitoare, cu 2-3 ore pe zi de job. Mai vine un artist, mai o bârfă, mai o bere, mai, uite, cu Stencu Morris azi aici stăm la soare. Ne bronzăm pe chelie. Bine, pe chelia lui, că noi mai avem pe la chelie. Așadar, Alexino și Starchild pe început de departe cu numărul 2. Imediat Amna, Tell Me Why, o altă piesă din categoria Obsesia Verii. Și o piesă care tind eu să cred că o să fie obsesia toamnei, Pitbull și Marc Anthony, se numește Rain Over Me. O piesă după care fetele sunt înnebunite. Hai să continuăm mixul live de la Costinești până la ora 18, DJang și Olix la Summer Kiss Kiss in a Mix, ziua cu numărul 56. Adică AMR, 3 zile de pe plaja Loca Beach, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, Funny People, ahoy! Ahoy! Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Cu DJ Young and Olix. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Cu DJ Young and Olix. Hey, señorita, ¿cómo puede ser tan linda? Hey, señorita, esa noche con la amor. Ser tan linda, te quiero más y más. Thank you. spinning in my head on and on. My world's black and white, baby, now that you're gone. Ora 5 fără 5 minute, live din Costinești, live de pe Șezlong, DJ Young. Eu în studio aici cu frigiderele. Dar e foarte frig acolo, să știi că sunt minus 3 grade, pe plajă sunt 36. Păi eu să ți-o să facem schimb. Uite, acum cât o să avem o mică pauză de 4 minute de reclame, eu o să vin să mă bronzez un pic, după care mă întorc aici înapoi în studio și tot așa. Dacă vrei, rămâi tu la plajă și rămâi la butoane, cum vrei, facem schimb. Dacă vrei, facem o oră, o oră, că de-aia avem 2 ore, nu? Sau da, de-aia da. Suntem 2. Eu mă gândeam să scoatem cumva laptopul ăsta afară, să facem totul de afară, dar momentan e un pic cam complicat. E, facem o transmisie cumva, o aroganță, da. Ceva. Ne întoarcem imediat după ora 5, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Summer Jam. All across the globe, playing the hits all summer long. We're gonna party. Let's do this. Kiss FM. Summer Kiss Costinești. Live de la mare. AMR, 3 zile de astăzi. Vineri, sâmbătă, duminică, ultimul weekend din august și ultimul weekend pentru Summer Kiss din Costinești. Stai, eu nu mai știu, nu știu o chestie. Azi e vineri sau e sâmbătă sau joi? E vineri. Dacă vrei, poate să fie și joi. Adică mai stăm 4 zile. Da. Oricum ar fi fost weekend dacă ar fi fost joi și miercuri ar fi fost weekend pentru noi. Da. Dacă e joi, e weekend la noi. Și dacă e miercuri, e weekend tot de la ieri. Noi. Da, de ieri. Da. Bun. Să dorim de weekend. O nouă oră începută chiar acum cu Deepside DJs, Never Be Alone, live de la mare. Imediat ne întâlnim și cu Alexandra Stan, Get Back ASAP. După care avem noul single Morris, Ulala se cheamă, o piesă numai bună de vară, pe care, dacă se îndură el aici la plajă, o să ne-o cânte și live. Dacă nu deranjăm de veșteți lung. Facem cinste cu bere, pe bine, pe bune. Da, ok. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Live de la Costinești. Party people, hands up in the air. I'll never be alone. Kiss, kiss in the mix. Summer Kiss Costinești. I'll never be alone. With DJ and the audience. I'll never be alone, be alone, be alone. Cause you are in my soul, in my soul, in my soul. I'll never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. I'll never be alone. I'll never be alone. Summer Kiss Kiss Remix. Dacă domnul Morris e pregătit acolo pe șezlong lângă DJ Young. Da, sigur că da, avem aici o piesă pe care o știm foarte bine. Am lansat-o la Kiss Kiss in a Mix, la Summer Kiss Kiss in a Mix. Toată lumea o cunoaște, o știe. Plaja e pregătită, hai să vină lumea la scena. Summer Kiss, noul single, Morris, se cheamă Ulala. Da, eu zic să ne adunăm direct la șezlong. Ce la... Hai, cașcă mare în jurul șezlongului. Da. Deci șezlong performing, sau cum se cheamă asta. Ce scenă, ce tata scenă. Domnul Morris, hello, hello. Hello, hello, power people. Yeah, hello. Cum ești? Ești așa numai bun de show, de party? E bine ca să nu fie rău. Ok, nouă single, Ulala, știi foarte bine, îl cunoaștem. Sună perfect de vară, dar și de toamnă, de ce nu? Avem un videoclip, un lucru sau e gata? Păi o să fie și clipul ăla bine pregătit ca să fie bine. Acum e la scenariu, tot o să fie bine ca să nu fie rău. Alright. Gata, începem. You're right, super people. Woo! Summer kiss. I said the summer kiss. I said the summer kiss. Woo! Ultimul weekend la mare. Personal mă simt super, super ok. Foarte multă lume la mare. Super, super, super multă lume. Costinești. Woo! Alright. Kiss FM, power people. Woo! Hey, yeah. Straight from the slums of Latino. Alright. Maurice next to Cortez. For all the sexy ladies in the house tonight. This is number one in your playlist. Are you ready? Let's go. DJ Young and Olex in the mix tonight. Are you ready for it, people? I'm gonna present a Kiss FM party. Yo, come on. A calienta, a morena. Can you be my mommy, amor? Cause when I see ya, es tu boca. And all I want is to feel so kiss calor. Kiss FM, yo! Una noche de amor. Yo, power people, ooh la la. Dame un favor, dame tu boca. How the flame is. Girl, you and me, we can be the greatest. It's the way you be doing that samba, making me wanna say ay caramba. We mixing it Latin style. Our blood is getting wild. You got that sexy vibe that's blowing me up like it's dynamite. So tell me where you wanna fly tonight. Feel me, cause I'm buying life. That ooh la la, that makes me wanna taste that coca. Ooh la la, so we can be driving. Adică n-a fost pe scenă, pentru cei care nu ne văd acum și ne ascultă doar. Morris a cântat lângă șezlong. Este o invenție nouă, este o chestie pe 2011, așa ceva light, ceva de plajă. 2011, Mulțumim frumos, baftă cu piesa asta, ne place foarte, foarte mult. Și de aici, mâinile sus, Party People, gălăgie! Faceți poze, filmulețe, le punem pe kissfm.ro și pe facebook.com/kissfmromania. Hai să continuăm mix-ul. Kissfm. Summer kiss in the mix, Olix. Olix și DJ Young împreună cu voi, avem Crash și Alexandra, chiar acum, I Need You More. Imediat ne întâlnim cu una mai veche, Tom Boxer și Antonia Morena. Și Aisa, nou single, se cheamă Sweet Embrace. Party People de la Mare, AMR 3 zile, ultimul weekend din august, ultimul weekend pentru Summer Kiss Kiss in the Mix. De luni suntem la București. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the Mix. Yo, Kiss Kiss in the Mix. Yo, 8 săptămâni în Beach Bar. Inside it.

Your Summer Kiss Kiss in the Mix, cea mai nouă piesă Aisa, Sweet Embrace. DJ Axelix împreună cu voi, live din Cotineștia. Și cred că e prima dată când vorbesc și nu sunt în beach bar. Mi se pare foarte interesant. Uite, mă duc la soare undeva. E posibil așa ceva după două luni, prima oară când nu ești în beach bar? Bine, prima dată când suntem live, ne aude o țară întreagă și eu nu sunt în beach bar. Uite, am venit aici unde e soare. Și cum e? La soare mai bine sau la umbră? O, e bine la soare. La soare e foarte bine. La umbră sunt minus câteva grade. Da, nu, nu, la umbră chiar nu e bine. Mă gândeam că ar trebui pentru anul să luăm un sistem de care să orienteze beach barul către soare. Capularea soarelui, știi? Da, beach barul cu tot cu scenă, să știi, ar fi foarte frumos să fie după soare, calculat cu un motoraj pe 24 de ore, ar fi simplu. Nu e o chestie complicată pentru tehnicul nostru. Avem Pitbull chiar acum rău cu Nier, Nio și Afrojack. Da, auzi ăștia doi care seamănă aproape la fel la nume, Nier și Nio. Ce zic, cum se facă pe piesă? Nu știu, sunt prieteni oricum. După care, o altă piesă foarte, foarte tare. Cea mai bună muzică se ascultă La Kiss, ahoy! Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. Dar se pare că pe Morris l-am pierdut, este undeva la autografe, la poze. Queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'm gonna get you right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could. Yo, girl, what I'm involved with is deeper than the Masons, baby, baby, and it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American. I don't get money like secrets. Put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight, darling. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. Cause we might not get tomorrow. Printre perici, niște copii J live. Da, pe șezlong, copii J cu bere, foarte bine. La mare, ambele 3 zile, weekendul cu numărul 8 săptămâni în Beach Bar. Summer Kiss Kiss in the mix, yo. Aici se termină, sau în weekendul ăsta se termină Summer Kiss-ul de anul ăsta. Dar hai să nu regretăm încă, mai avem încă 2 zile de petrecut aici. Momentan facem o pauză scurtă, scurtă, scurtă. Ne întoarcem înapoi în direct în câteva clipe, după o pauză mică, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! We're sunscreen. Kiss FM. Back to the music faster. I like the way this feels. Break up the volume. This is Kiss FM. Summer Kiss Kiss in the mix with DJ Young and Olix. Olix. Yo, party people! 3 zile, weekendul cu numărul 8, 8 săptămâni în Beach Bar. Toată vara s-a auzit asta. Hai să le povestim celor de acasă ce s-a întâmplat în timpul pauzei aici pe plajă. Da, a venit cineva cu o meduză uriașă de 2,5 kg. Am făcut poze. O să le vedeți pe site-ul kissfm.ro și pe Facebook, desigur. Cred că era o meduză care a mâncat o caracatiță sau nu știu, arăta ca și o caracatiță așa. Nu, era chiar foarte, foarte mare. O să vedeți pozele, le punem pe site imediat. Și era un jellyfish. The big jellyfish. Chiar că era foarte mare. Așadar, imediat punem pozele pe Facebook, facebook.com/kissfmromania. Avem încă 3 piese înainte de final. Yeke Yeke, Morican, The Massive Drum Remix. Imediat, DJ Project și Julia. Mie dor de noi. Miley, Dream Girl, Radio Killer Remix. Live de la mare, amere 3 zile de mâine. Acolo mai avem încă 2. Ca să facem 59. Bă, nu? 59? Încă 2 să fie 59. Cam așa. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. behind my back. When you say you're in love with me, but I know that you're lying to me. When you say you're in love with me, but I know that you're lying. Chestii sunt mic, ultimele 20 de secunde de astăzi. Astăzi fiind vineri, fiind început de weekend, DJ Young și Olix împreună cu voi. Din păcate este vineri, pentru noi mai avem două zile de mâine. Nu știm cum au trecut 57, mai avem încă două. Wow. 59. Mamă. Da, dar cum ar fi să facem emisie și luni de aici? Facem și luni emisie? Eu ți-am zis că eu trebuie să fiu în București. De ce? Păi, o să fii acolo, da? Bine, da. Facem de la 4 la 6 de aici. Mi se schimbă grila. De la 7? Da, bine, știm, gata, da. Hai, de luni e o altă grile, schimbare de program. Se întoarce și cronica, da? Ok, au fost 8 săptămâni, mai avem două zile din ele. Nu, au fost 8 săptămâni și mai avem încă două zile. Da, exact, exact. Știi că am început din weekend, prima emisie a fost într-o sâmbătă. Nu știu, acum ecuația, radical din... E bine. Gata, mulțumim frumos Marian Boba, mulțumim celor care au fost alături de noi. Imediat pe Facebook o să vedeți poza cu Meduza. O luăm de la capăt, mâine la Summer Kiss Costinești de la 4 la 6, Olix și DJ Young împreună cu voi în ultimele două zile de pe plajă. Seară frumoasă tuturor, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss.